Tydzień do wygrania hybrydowa Toyota CHR, telewizory, smartfony i setki innych nagród. Każda płatność Visa to nowa szansa na wygraną, a płatności w Lidlu liczą się podwójnie. Szczegóły i regulamin na visa.pl. Visa, wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 maja, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. 1500 przypadków koronawirusa zdiagnozowano w Polsce w ciągu ostatniej doby, podał resort zdrowia. Trwa walka ze skutkami pożaru na terenie kopalni węgla brunatnego Bełchatów w Rogowcu w Łódzkiem. Tajwan oskarża Chiny o dezinformację w sprawie koronawirusa. Ostatniej doby wykryto w Polsce 1516 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. To prawie 47% mniej niż tydzień temu. Zmarło 191 osób. W ciągu doby wykonano 58 tysięcy testów w kierunku wirusa. Maleje liczba nowych zakażeń i liczba zajętych szpitalnych łóżek covidowych. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zaznaczył, że powrót do normalności staje się bardzo realny. Podkreślił, że mimo luzowania obostrzeń sytuacja epidemiczna się poprawia. Poluzowanie tych obostrzeń nie wpływa na zwiększoną ilość zakażeń, aczkolwiek no, musimy ciągle pamiętać, że to będzie niestety wszystko zależało od tego, ilu Polaków się zaszczepi. To jest bardzo ważne, abyśmy za kilka miesięcy niestety nie wrócili do zwiększonej ilości nowych zachorowań właśnie z tej grupy osób, które się nie zaszczepiły. Dotychczas wykonano w Polsce ponad 17,5 miliona szczepień przeciwko COVID-19, a w pełni zaszczepionych mamy przeszło 5 milionów 400 tysięcy osób. Strażacy walczą ze skutkami pożaru na terenie kopalni węgla brunatnego Bełchatów w Rogowcu w Łódzkiem. Według wstępnych ustaleń służb zapalił się taśmociąg przesyłający węgiel do elektrowni. Na miejscu pracuje 13 zastępów straży pożarnej. W akcji pomaga też ochronne wyposażenie zakładu przemysłowego, poinformował rzecznik wojewódzkiej straży pożarnej w Łodzi, młodszy brygadier Jędrzej Pawlak. Płonące taśmociągi znajdują się w galeriach, w których znajduje się również instalacja gaśnicza i ona została uruchomiona i najprawdopodobniej ten pożar został już stłumiony na tyle, że nie ma ognia. Strażacy kolejno będą musieli przewietrzyć te galerie, oddymić, a następnie schłodzić taśmociąg, dogasić płonący węgiel na tych taśmociągach, jak i same elementy taśmociągu. Strażacy cały czas tam działają i próbują dostać się do tej galerii. W Rogowcu pracują specjalne podnośniki i drabiny ułatwiające dostęp do taśmociągu i galerii. Znajdują się one około 30 metrów nad ziemią. PGE, Polska Grupa Energetyczna, poinformowała, że przyczyny powstania pożaru wyjaśniać będzie specjalna komisja. Na Twitterze zapewniła, że elektrownia Bełchatów pracuje zgodnie z krajowym zapotrzebowaniem na energię. Nie ma żadnego zagrożenia niedoboru energii elektrycznej w sieci. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Solidarność Walcząca była zwycięzcą moralnym w latach 80. ubiegłego wieku i jest zwycięzcą politycznym obecnych lat. Szef rządu wziął udział w otwarciu wystawy Muzeum Solidarności Walczącej w Warszawskim Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Mateusz Morawiecki powiedział, że droga do wolności jest utkana z nici wielu tysięcy polskich bohaterów i działaczy. Każda z tych nici charakteryzuje się jedną zasadniczą kwestią, jedną zasadniczą przesłanką. Otóż za każdą z tych nici, z której utkana jest polska wolność, dzisiejsza wolność, jest życiorys. Jakiś życiorys i jakiś wybór. Jakiś wybór konkretnego człowieka. Z takich właśnie jednostkowych losów ludzi, którzy w czasach najbardziej zasadniczych zachowali się jak trzeba. Wybrali tak jak trzeba. Na wystawie w 18 celach byłego więziennego pawilonu ogólnego umieszczone zostały m.in. dokumenty należące do lidera Solidarności Walczącej Kornela Morawieckiego. Wystawa stała pojawia się po raz pierwszy od 1990 roku i pokazuje w kompleksowy sposób dorobek jednej z najważniejszych organizacji niepodległościowych. Przedstawiciele tajwańskich władz oskarżają Chiny o prowadzenie kampanii dezinformacyjnej dotyczącej sytuacji pandemicznej na wyspie. Tajwan uznawany był za lidera w walce z pandemią koronawirusa, jednakże w ostatnich tygodniach doszło tam do ujawnienia kolejnych ognisk patogenu. Wiceminister spraw wewnętrznych Tajwanu Cheng Tsunien uważa, że Chiny wykorzystują pogorszenie się sytuacji pandemicznej na wyspie i prowadzą kampanię dezinformacyjną, która podważyć ma zaufanie do działań podejmowanych przez tamtejsze władze. W azjatyckich mediach społecznościowych m.in. rozpowszechniano informacje, jakoby na COVID-19 zachorowała prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen, co zdementowały władze w Tajpej. Tymczasem chińskie media w ostatnich dniach publikują materiały oskarżające tajwańską partię rządzącą o niedostateczne działania w walce z pandemią. Po miesiącach, kiedy na wyspie nie odnotowywano żadnych lokalnych przypadków przypadków zakażeń. Na Tajwanie doszło do wzrostu liczby zakażeń koronawirusem. Władze zaapelowały do mieszkańców wyspy o pozostanie w ten weekend w domach. Na Tajwanie wprowadzono też szereg ograniczeń pandemicznych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, w nocy jutro pochmurno oraz deszczowo. Na zachodzie burze z gradem, nad morzem, w górach i w czasie burz porywisty wiatr. Teraz od 14 do 19 stopni. Nad ranem od 6 stopni nad morzem Podkarpaciu do 10 w głębi kraju, a w niedzielę od 12 do 18. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co dzieje się z danymi zbieranymi w Narodowym Spisie Powszechnym? PESEL czy nazwisko są potrzebne, żeby było wiadomo, kto już się spisał, a kto jeszcze nie. Przekazane dane stają się anonimowe i nie można ich powiązać z konkretną osobą. Dane są bezpieczne. Chroni je tajemnica statystyczna. Dowiedz się więcej na spis.gov.pl. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się teraz dzieje w Media Expert? Ceny, ceny w dół. Wiedziałem, przecież akcje Kupuj Taniej teraz mają. Idziemy, Barbara! Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest godzina 15:06. Ulala! Francuski łącznik. Pora powiedzieć Państwu bonjour, bo to sobota i francuska robota dla łącznika. W tę rolę jak zwykle wcielam się ja, Monika Małkowska, i jak zwykle dwie bardzo ważne osoby ze mną współpracują. To jest Ola Kaczkowska, wydająca program i odpowiedzialna za realizację, Agnieszka Łukasiewicz. Dodam jeszcze szyfr mailowy do mojej osoby, monika.malkowska@polskieradio.pl. Co dziś za dzień? 22 maja. A to oznacza, że dziś właśnie celebrujemy Dzień Praw Zwierząt. No nie jest to święto z długim stażem. Ustanowiono je decyzją Sejmu RP w 1997 roku, oczywiście właśnie 22 maja. Zwierzęta mają prawa takie same jak gatunek ludzki. W związku z tym powinny dzisiaj wystąpić w radio i nadać swój program, a człowiek no, może najwyżej je zapowiedzieć i ustawić mikrofon. Proszę Państwa, tak. Zwierzęta jakoś się między sobą porozumiewają, ale czy wiedzą o tym, że dzisiaj jest ich dzień, ich praw? No, proszę Państwa, postanowiłam poinformować je o tym w różnych językach, konkretnie w ich językach, i udostępnić im antenę. No tyle tylko zastanawiałam się, którą mowę wybrać, bo myślę, że ssaki dogadują się w jakiś sposób między sobą, no ale czy pozostałe gatunki wejdą z nimi w kontakt? No na ryby bym nie liczyła, raczej milczą. Ptaki to skrzydlaci szowiniści, płazy i gady najchętniej używają mowy ciała, zaś bezkręgowce zbyt szybko ewoluują, żeby zdążyły same się rozpoznać. Jak więc całej tej faunie dać te same prawa? No, mimo wszystko spróbujemy. Dzisiaj wystąpią przed mikrofonem te przede wszystkim, które wydały mi się muzycznie utalentowane. Będą wśród nich soliści, chórzyści i orkiestra, a czasami będzie je wspomagała natura. A na początek głos niech zabiorą te oto damy. Thank you. Proszę Państwa, w śpiew krów do wtóru dzwoneczków, wiatru, łopotu skrzydeł ptasik słuchiwał się Fred, słynny maestro, któremu wyschło z wiekiem natchnienie, ale odnalazł je na łące w podalpejskim kurorcie Davos, gdzie usłyszał to, co Państwo przed chwilą. A moment ten wyobraził sobie, uwiecznił na taśmie filmowej Paolo Sorrentino w obrazie Młodość, a było to 6 lat temu. No nie jeden Sorrentino docenił słuch muzyczny łaciatych. Oto inne młódźki, tym razem śpiewające z Francji. Les vaches dans les prés, il faut les voir de loin. Elles broutent plein de l'herbe et puis des fois du foin. Elles sont belles avec les mouches qui les aiment, qui leur chient dans les oreilles et aussi dans les yeux. Me font les vaches font me. Quand au petit matin arrive le fermier, il y a la chef des vaches qui l'entend arriver. Et la chef des mouches suit la chef des vaches. Le bouseux ouvre les portes pour brouter, c'est leur hache. Me font les vaches font me. Elle broute, elle mange, elle mâche la pelouse. Et le soir, dans les prés, elle nous offre les bouses. Et puis, faut les rentrer pour prendre le bon lait. Les treilleuses sont branchées, c'est la fin de la journée. Chip, chip, font les machines font chip, chip. Me font les vaches font me. On ne traite pas les mouches, car elles n'ont pas de lait. Et puis que les treilleuses, ça ne sait pas voler. Mais les vaches qui n'ont pas de lait, on leur coupe le kiki. C'est ce que t'as chez Leclerc. Et puis bon appétit. No tak, to ładny leitmotiv, ale oprócz krów wystąpił Marcel Son Orchestre, francuska grupa rockowo-punkowo-popowa, która zgrała się z krowami w 2006 roku, ale chyba każdy przyzna, że popisy krasu przetrwały próbę czasu. No, a najgorsze co je nęka to wady, które włażą w uszy i w oczy, i o tych paskudach dzisiaj by jeszcze będzie. Ale wracając do Marcela i jego orkiestry, trupa doskonale sobie radziła na francuskiej scenie alternatywnej, wygłupiając się co wlezie, ale nie poradziła sobie z powodzeniem. No i tempem tras koncertowych. No ale gdy się, proszę Państwa, gra ponad 4-godzinne koncerty, no to trzeba mieć bycze zdrowie. No i wstawać bardzo wcześnie rano. A wtedy ton nadaje przyroda. These are the animal effects for good morning, good morning. And it's 20. Proszę Państwa, to był podkład muzyczny wykorzystany w piosence Good Morning, Good Morning w 1967 roku przez słynną czwórkę z Liverpoolu. Zaraz ich Państwo usłyszą i usłyszą Państwo również, jak ten podkład muzyczny zadziałał. John Lennon wpadł na pomysł, żeby tak skomponować dźwięki, żeby wydawało się, że każde kolejne zwierzę, które słyszymy, jest jakby przestraszone albo wręcz pożarte przez tego następcę. No i po zgraniu całości, już z udziałem The Beatles, tak to brzmiało na płycie Klub Samotnych Serc sierżanta Peppera. to save his life, call his wife in. Nothing to say, but what a day, how's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning, good morning, yeah. Going to work, don't wanna go, feeling low down. Heading for home, you start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing, everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep, and you're on your own, you're in the street. After a while you start to smile, now you feel cool. Then you decide to take a walk by the old school. Nothing has changed, it's still the same. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning. Everyone in town is getting dark. Everyone you see is full of life. It's time for tea and meet the wife. Somebody needs to know the time. Glad that I'm here. Watching the skirt, you start to flirt. Now you're in gear. Go to a show, you hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning. No, proszę Państwa, jak się wstaje o 5 rano, to czasami trudno się uśmiechnąć. No chyba, że jest się kurą. Te wstają pełne energii, a zwłaszcza gdy popędza je kogut swoim pianiem. No i mają swój karnawał. Przerobił to na utwór muzyczny Camille Saint-Saëns i stało się to pod koniec wieku XIX, w 1886 roku. 14 miniatur muzycznych. No i w tym znalazł się właśnie drób. Posłuchajmy kur i kogutów. Jak się zniosło jajko, to trzeba to zakumulować całemu światu. Zwłaszcza, że ten okropny kogut stoi i pogania. No jaja mi tu znosić, proszę bardzo. I kury posłusznie to robią. Ale ciekawe, że żaden kompozytor nie upomniał się o prawa kaczek. No i na szczęście w ich imieniu kaczek, dziwaczek, wystąpiła grupa Ultra Vomit. To jest zespół znaut. Parodiują takie heavy metalowe brzmienie, no i też znakomicie się bawią i robią to z wielkim powodzeniem, z wdzięcznością ze strony słuchaczy i zwierząt od 21 lat. Ultra Vomit ruszył z odsieczą wszystkim kaczkom, którym grozi śmierć, albo co gorsza konsumpcja. Że kolekcjonuje Le Canard Vivant. Tak właśnie śpiewa solista. Gdy tylko zobaczę w telewizji, że jakiś spot jest dopełniony kaczkami, no to natychmiast biegnę, lecę. Gdy surfuję po internecie, a eBay sprzedaje kaczki, licytuję, kupuję natychmiast. Zbieram kaczki tysiącami. Wiem, że to niemożliwe, ale chciałbym zdobyć wszystkie żywe kaczki na tej planecie, a to dla was, kaczusie. Dès qu'il y a un spot à la télé qui me parle d'un canard, j'y vais, j'y vais. Dès qu'il y a un spot à la télé qui me parle d'un canard, j'y vais, j'y vais. Je collectionne des canards. Que je surfe sur le web et qui vend un canard, j'achète, j'achète. Et si quelqu'un surenchérit, tartare, je surenchéris, chéri, chéri. Je collectionne des canards. No, brawo, brawo i trawomity. Ale czy wiedzą państwo, kto był w awangardzie ekologii? O, moim zdaniem elita. Oczywiście wrocławska elita. I teraz będzie coś swojskiego, takie polskie przytulanie proekologiczne. Posłuchajmy. Zanim zdechnie w oceanie, skrót ropą śledź ostatni, a ostatniej krawędzi było przykryje pył. Zanim w leśniczówce pranie, gigantyczny motel stanie, zanim ciszę leśną zmąci jazdą pił. Zanim zniknie pod betonem osiedlowych skwerków reszta, w piwnicy od raducha szara mysz. Zanim wszystko, co zielone, co w pachnącej trawie mieszka, na podeszwach rozniesiemy wzdłuż i wszerz. Do serca przytul psa, weź na kolana kota, weź lupę popatrz, kła, daj spokój, kła, to też istota. za oknem zasadź klucz. Niech się gadzina wije, a kiedy ciemno już i wszyscy śpią, i matka śpi, ojciec śpi, babcia śpi, śpi, żona śpi, zapylaj Georginie, nim zatruje aerozol nocna życie morskim świnkom i przysłoni góry ciąg dymiących chałup. Nim słowiki i skowronki stracą głosy i umilkną w metalicznym ryku rozwytrzonych aut. Nim karmiona sztucznie krowa da zielone chude mleko, zanim wzruszysz się wąchając sztuczny kwiat. Zanim naturalny ersatz w krew ci wejdzie tak daleko, że polubisz plastikowy śmieszny świat. Do serca przytul psa, weź na kolana kota, weź lupę popatrz, chła, daj spokój, chła, to też istota. Wierzymy nura daj, lub usiądź na mrowisku, to może nie jest raj, lecz raj tak faj. Wierzyna trwaj, wiosna maj, a ty trwaj, a ty trwaj, a ty trwaj. Bo to jest w końcu wszystko. Podoba mi się to podejście do pchły z lupą, a nie z łapą. Precz, z łapami, precz, precz. A właśnie na insekty ludzkość ma najmocniejszą broń chemiczną i chcielibyśmy je wyeliminować z naszego ekosystemu. No ale proszę Państwa, jak można pokonać insekty? One co prawda potrafią być namolne, potrafią się naprzykrzać. I o tym właśnie zaśpiewa nam Joe Dassen, bo ta bestia, ten pomar, przerwa siestę Joe Dassena. No i pan Dassen, to ludzkie panisko, nawiązuje z bzyczącym krwiopijcą pokojowy dialog. No grzecznie go prosi, żeby mu dał spokój, bo chce się zdrzemnąć. No i wracaj do siebie, mój mały moskit. To, albo wiesz co, mój szef jest dużo obszerniejszy niż ja, będziesz miał łatwiej. No sorry, że przerywam twój piknik, ale zapewniam, nie zasmakuje ci, gdy mnie skosztujesz. A najlepiej to leć sobie do krajów, tam gdzie jest raj komarzy, do Saint-Tropez albo do Honolulu. No tam dostaniesz dużo odsłoniętych ciałek, mniam, będziesz naprawdę miał używanie. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, retourne chez toi. Je fais la sieste moustique, arrête un peu ta musique, ne sois pas antipathique, ne me pique pas. Moustique mon vieux, tu vois trop petit. Tu as des ailes, va voir du pays. J'ai un patron plus large que moi. Vas-y de confiance, c'est moi qui t'envoie. Non me moleste mosquito. Non me moleste mosquito. Non me moleste mosquito. Retourne chez toi. Tu me vois mélancolique de te troubler ton pique-nique. Si tu me goûtes moustique, tu n'aimeras pas. Y'a des pays pleins de volupté pour un moustique de qualité. À Saint-Tropez, à Honolulu, tout le monde il est gros, tout le monde il est nu. Mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, retourne chez toi. Je fais la sieste moustique, Arrête un peu ta musique, ne sois pas antipathique, ne me pique pas. No tak, Komariak zabzyczy to takim cieniutkim, irytującym falsecikiem. No nie wydobędzie z siebie basu, czy choćby barytonu, a co innego czmiel. Owa to sporej masie i takim krępym, żółto-czarnym korpusie, a w dodatku włochaty, no i w sumie niegroźny, a tyle, że hałaśliwy. Ale dzięki swym wokalnym zdolnościom dostał się, proszę Państwa, do opery. Mikołaj Rimski-Korsakow napisał dlań piękną, choć troszkę za krótką moim zdaniem, arię. A libretto oparte jest, libretto, którego nie ma, możemy sobie zanucić, oparte jest na utworze Aleksandra Puszkina. Jak się okazuje, ten dany czmiel to jest królewicz imieniem Gwidon. Posłuchajmy, jak Gwidon sobie bzyczał. Premierowy przelot Czmiela odbył się w 1900 roku w Moskwie i wcale się tak od razu nie spodobał, natomiast jak wiadomo, jest to ogólnoświatowy przebój. O ile do Czmieli można mieć sympatię, to jakoś nie wierzę, że ktoś może polubić karaluchy. A jednak w kraju ciepłym, w kraju gorącym, gdzie jest ich wiele, czyli w Meksyku i w ogóle w tamtych rejonach świata, karaluch wdarł się na scenę i śpiewał nim Lila Downs. Amerykańsko-meksykańska piosenkarka, ona oznajmia, że brakuje jej karalucha. Kumpla po prostu, bo zły papa przetrącił karaluszkowi łapkę, a nawet dwie tylne. A tymczasem na środku kuchni szykuje się karalusza fiesta. Dzielne insekty potrafią przytupywać, nawet gdy im brakuje odnóży. A i bierzmy z nich przykład, bo to zuchy. La cucara. Y en la feria, todo el mundo ya lo sabe, los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista, ya no queda casi nada, ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. La cucaracha junta de naciones pa' poner sus opiniones. Todos no estaban de acuerdo cuando y dónde bombardear. Se sientan los presidentes en la silla del gobierno, luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. Dobrze, Karaluchy się bawiły i my mamy brać z nich przykład, żeby nawet kiedy coś nam kulasy przytrąci, nie dawać po sobie poznać i dalej żartować, śmiać się, jeśli można nawet potańczyć. Proszę Państwa, czy owady mogą się kojarzyć z poezją? No, dzisiaj już tak było, bo był Aleksander Puszkin. A teraz będzie po raz drugi prawdziwy poeta i prawdziwy muzyk Django Reinhardt, który będzie akompaniował bardzo znanemu, już nie żyjącemu w tej chwili piosenkarzowi Charlesowi Trenetowi. Charles Trenet śpiewa wiersz La Fontaine'a. O czym? O mrówce i koniku polnym. No to nie są owady nieznane w naszych szerokościach geograficznych, nawet bardzo dobrze je znamy, ale czy wiemy, jaki płynie morał? Otóż wtedy, w XVIII stuleciu, zwierzęta często były dawane jako przykład, żeby wyrazić pewne ludzkie cechy. I pan La Fontaine napisał taką bajkę z morałem, która jest chyba ta bajka i ten morał też jest nadal aktualny, bo znają tu państwo, prawda? Mrówa mrówczo tyra całe lato. Gromadzi zapasy na zimę, a lasigal, czyli konik polny, skacze sobie, śpiewa, koncertuje. Nadchodzą chłody, pasi konik chudnie i głodnieje i usiłuje pożyczyć cokolwiek od sąsiadki mrówy, zasobnej dość. Ale ta siga z makiem, jak się nie miało wyobraźni, że przyjdzie zima, no to trzeba ponosić konsekwencje lekkomyślności. No i proszę bardzo. Tak jak właśnie ten sigal. Ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle a la grille et famine chez la fourmi, sa voisine. La priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal. Intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre dépôt. Que faisiez-vous au temps chaud? rit-elle à cette empreinte. Nuit et jour à tout venant, je chantais. Ne vous déplaise, vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Eh bien, dansez maintenant. No nie wiem, jaki był dalszy los konika polnego, podejrzewam, że niewesoły. Smutno mi się zrobiło i właśnie w takim minorowym nastroju snuł swoje refleksje niejaki Benabar, francuski piosenkarz, który naprawdę nazywa się Bruno Nicolini, i onże odwiedził onegdaj zoo w Paryżu. To jest jedno z najstarszych zoologów w Europie, Vincent. Niby duży obszar, 14 hektarów, ponad 2000 zwierząt tam się znajduje, ale Benabar stwierdził, że to w ogóle nie jest to, że przecież te zwierzęta są dzikie, a one nawet lew nikogo nie straszy, nawet dzieci się go nie boją. I te zwierzęta marzą sobie o tym, o swojej sawannie i o tym, żeby żyć na wolności. No takie depresyjne klimaty zamkniętych, dzikich zwierząt. Myślę, że nie jeden widząc zwierzęta w zoologu zgodziłby się ze zdaniem pana Benabara. Le rhinocéros du zoo de Vincennes, sa peau une écorce qui craquelle, il traîne. Licorne monstrueuse aux paupières de terre glaise, mastodonte de peine sans espoir de remise, vieillard, un enclos de béton vieux, vieille gloire, un hospice de banlieue, à l'étroit piégé dans le zoo de Vincennes, une baleine noyée dans les eaux de la Seine, quel chagrin, quel triste monde, où la savane se fane à l'ombre, la fausse montagne du zoo de Vincennes. Dans ce minable safari domestique, où même le roi de la jungle abdique, loin de la savane et des vastes plaines, le lion est un vieux beau abedaine, crinière en calvitie, derrière son grillage, il ne tourne même plus comme un lion en cage. À quoi bon encore jouer les bêtes féroces quand on ne fait même plus peur aux gosses? Quel chagrin! Triste monde, où la savane se fane à l'ombre, la fausse montagne du zoo de Vincennes, sous la volière des rapaces résignés, regarde en l'air sans plus rien espérer, à côté les simagrées, des singes sans gêne, et un petit train que les enfants dédaignent, un couple d'éléphants piétine d'ennui aux défenses d'ivoire, inutile éternu pour essayer d'atténuer la déprime qui les gagne. Faudrait un Lexomil gros comme un pain de campagne. Quel chagrin, quel triste monde, où la savane se fane à l'ombre, la fausse montagne du zoo de Vincennes. Est-ce que chez eux les enfants d'Afrique vont visiter des parcs zoologiques pour voir enfermer des bêtes qui viennent de loin, des chats, des pigeons, des orodateurs ou des chiens? Le zoo de Vincennes, sinistre, fête foraine, arche de Noé, de banlieue parisienne, curieuse ménagerie, triste et funèbre, où les animaux s'emmerdent. Quel chagrin! Triste monde, où la savane se fane à l'ombre, la fausse montagne du zoo de Vincennes, dire que j'en suis l'indigène. Thank you.

najdziksza bestia to właśnie człowiek. I to bestia, która zabija dla zabijania, śmieje się ze świata, wymyśliła bombę i ją podkłada. No, człowiek to ostatnie ogniwo w łańcuchu ewolucyjnym i to jest mniej niż nic, takie śmieszne zwierzę. Zwierzę, które nie powinno być zwierzęciem. Drôle d'animal i Calogero. No i do czego nam służy mózg, skoro jesteśmy tacy okrutni, że właściwie nie ma równie okrutnych jak my zwierząt na świecie. Proszę Państwa, nie chcę, żeby tak było smutno. Calogero bił się w piersi za całą ludzkość, a teraz nie będzie już takiego samobiczowania. I po raz kolejny dziś spróbuję Państwu udowodnić, że niesłusznie nie dopuszczamy do mikrofonu zwierząt. Niejaki Zimus, pies jednego z Pink Floydów, zaśpiewał wraz z nimi w 1971 roku. I myślą Państwo, że to tylko był efekt na płycie, tak jak u Beatlesów. Nic z tych rzeczy. Widziałam klip, pies wystąpił, a jakże, na scenie. Duży, biały, kudłaty, nie wiem co to za rasa, ale bardzo sympatyczną miał mordę. Przytykano mu do tejże mordki mikrofon i on, proszę Państwa, wył, ale jak on to robił? No, śpiewał razem z Pink Floydami, a to chyba nie jest najłatwiej. I was in the kitchen, shameless as the dog was outside. Well, I was in the kitchen, shameless. Well, the sun sinks slowly, my whole house